Սովորական մարդը մտածում է ինչպես անցկացնել ժամանակը, իսկ խելացի մարդը ինչպես օգտագործել ժամանակը։ Առաջարկում ենք օգտագործել ձեր թանկարժեք ժամանակը արդյունավետ եւ օգտակար, լսելով Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերը։ Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է եթերում, այսօր ապրիլի 4-ն է, օրը 4:07-ի, ստուդիայում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում օրերը Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հայտնեց Մարտունու և Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանների հիմնովի վերանորոգման մասին։ Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Վան Նովիկովը պատուհանի մոտ այս անգամ բացահայտել է մասնագիտությամբ երաժիշտ երիտասարդ գործարար Ազատ Ադամյանի բազմակողմանի աշխարհն ու բազմազբաղ առօրյան։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Արցախում այլընտրանքային կրթության զարգացման ծրագրի շրջանակներում պլանավորվում է մոտ ժամանակներս հիմնովին վերանորոգել Մարտունու և Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանները, որպես օրինակ աչքի առաջ ունենալով Շուշիի Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի մոդելը։ Այս մասին Արմատներ կենսակենտրոնում երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Մասնագիտական կրթության հարցում խնդիրներից մեկն է նաև, որ մենք չենք կարողանում այլընտրանք առաջարկել մեր երիտասարդներին։ Իհարկե, մենք ունենք գուցե թե շատ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կան պահանջված են Արցախում, 2 պետական և 3 մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, որոնք առաջարկում են տարբեր մասնագիտություններ, բայց միևնույն է, մենք չենք կարողանում ապահովել առաջարկը, որը անհրաժեշտ է այսօր մեր տնտեսությանը։ Այսօր մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք վարպետների, արհեստագործ վարպետների, և պիտի կարողանանք նաև համալրել այդ դաշտը։ Մենք ունենք հաջողված փորձ Եզնիկ Մոզյան նախնական մասնագիտական հաստատությունը Շուշիի, որը ստեղծվել է ֆրանսական մոդելով և որը այսօր պատրաստում է մասնագետներ շինարարության ոլորտի համար և նաև ժամանակակից մասնագիտությունների գծով, մասնավորապես արևային համակարգերի տեղադրման, սպասարկման և այլն։ Երեխաները, ովքեր որ 9-ի բազայից արդեն գնացել են, սովորում են այդ ուսումնական հաստատությունում, արդեն տեսնում են իրենց ապագան, իրենք ավելի որոշակիորեն են պատկերացնում իրենց ապագա կյանքը, իրենց զբաղմունքը, իրենց գործունեությունը և շատերը արդեն նաև աշխատանք ունեն։ Մենք մտադիր ենք ավելացնել նմանատիպ հաստատությունները, մասնավորապես նախատեսում ենք առաջիկա 2-3 տարում հիմնովին վերակառուցել և հիմնանորոգել թե Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանը և թե Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանը։ Ինչու՞ չէ նաև վարչական մակարդակը բարձրացնել և նաև տալ միջին մասնագիտական հաստատության կարգավիճակ, կարողանալ մասնագետներ պատրաստել տարբեր ոլորտների համար։ Եթե Եզնիկ Մոզյանը պատրաստում է այսօր շինարարության ոլորտի համար մասնագետներ, ապա Մարտունիում մենք կարող ենք ունենալ գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետներ, պատրաստող հաստատություն, իսկ Ստեփանակերտում օրինակ կարող ենք ունենալ սպասարկման ոլորտի, այդվում և հյուրանոցային, ռեստորանային բիզնեսի, էսթետիկ կենտրոնների, նաև IT ոլորտի, ազգային խոհանոցի, և դա կանենք ամենաբարձր մակարդակով։ Ավելի քան վստահ եմ, որ եթե մենք արդեն ունենանք այս առաջարկությունը, մեր հիմնական կրթություն ստացած աշակերտները արդեն ոչ թե բոլորը կգնան ավագ դպրոց, այլ մեծ մասը դրություն կանեն նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալու օգտին, որպեսզի հետո արդեն ավելի գիտակցված ընտրություն անեն, եթե մտադիր են շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, կարող են ավարտելուց հետո շարունակել, այսինքն այն 3 տարին, որը իրենք ստիպված են լինելու մի կերպ հաղթահարել միջնակարգ կամ ավագ դպրոցում, իրենք կարող են անցկացնել այդ հաստատություններում ստանալով անհրաժեշտ մասնագիտություն։ Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում փոփոխություններին զուգահեռ բարեփոխումներ են սպասվում նաև պետհամալսարանում։ Կգործեն նաև ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր երիտասարդների վերամասնագիտացման և վերապատրաստման համար։ Զուգահեռ նաև պետական համալսարանի հիմնանորոգման ծրագիրն է սկսվում, որը ենթադրում է ոչ միայն շենքային պայմանների բարեփոխումներ, այլև նաև բովանդակային, և քանի որ այսօր նաև սկսված է հավատարմագրման գործընթացը մեր մասնագիտական հաստատությունների, նաև սպասում է բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի ընդունումը, հետևաբար մենք կարող ենք ակնկալել, որ առաջկա 2-3 տարիների նաև լուրջ փոփոխություններ են լինելու բարձրագույն կրթության համակարգում։ Կարծում եմ, բոլոր այս քայլերը հնարավորություն են տալու արդեն էական փոփոխություն մտցնել կրթության համակարգում, և զուգահեռ նաև նախարարությունը մտադիր է իրականացնել կարճատև կրթական ծրագրեր, որը հնարավորություն կտա մեր այն երիտասարդներին, ովքեր ժամանակին մասնագիտություն են ընտրել կամ ճիշտ չպատկերացնելով նախասիրությամբ ընտրել են, բայց չեն կարողանում այսօր համապատասխան աշխատանք գտնել, մենք նաև ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերի միջոցով հնարավորություն կտանք, որպեսզի այդ երիտասարդները վերապատրաստվեն, վերամասնագիտանան և լրացնեն մեր տնտեսության այն ճյուղերը, որտեղ որ կա իրականում այդ պահանջարկը։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, Yeah. my soul to be with you. I'll sketch your lips in shaded tones, dry your mouth to my own. I'll dry your arms around my waist, then I'll doubt I shall erase. I'll paint the rain that softly lands on your windblown hair. I'll trace a hand to wipe your tears, a look to calm the fears, a silhouette of darkened light while we hold each other. Oh, so. Տեղական ժամանակով 15-ն անց է 30 րոպե, այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Ապրիլի 5-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնին ընդառաջ հանդես կգա հետաքրքիր համերգային ծրագրով։ Նշենք, որ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը որպես պաշտոնական նվագախումբ հրավիրված է մասնակցելու ապրիլի 15-ից մայիսի 1-ը Մալթայի մայրաքաղաք Վալետայում անցկացվելիք երաժշտական միջազգային փառատոնին։ Ապրիլի 5-ի Երևանյան համերգի ընթացքում երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ունկնդրելու այն ստեղծագործություններից մի քանիսը, որոնք նվագախմբի կողմից ներկայացվելու են Մալթայում։ Իտալացի հայտնի ջութակահար ու ալտահար Մարկո Միշանիայի և ճանաչված օպերային երգիչ Զվարթնոց կվարտետի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Կոնինյանի Գառնի հեթանոսական տաճարում նկարահանված Արևի երգը Արևի Աստծո տաճարում տեսահոլովակը ուղղված է Իտալիայի հասարակությանը։ Համատեղ տեսահոլովակ նկարահանելու նախաձեռնությունը պատմամշակութային Արգելոս թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Արա Թարվերդյանին է։ Իտալացի երաժիշտի հետ օրերս կայացած հանդիպման ընթացքում կազմակերպության ղեկավարը բարձրաձայնել է իր մտահղացման մասին։ Մարկո Միշանյան մեծ ոգևորությամբ է արձագանքել առաջարկին, ինչից հետո համաձայնություն է ձեռք բերվել հայտնի ջութակահարի Երևանյան համերգի կազմակերպչի և կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրինության հետ։ Հայ-իտալական գործակցությունը միտված է Գառնի հեթանոսական տաճարի հանրահռչակմանը, նաև հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ իտալացի զբոսաշրջիկների մոտ հետաքրքրություն առաջացնելուն։ Սոյուզ մուլտֆիլմ ստուդիան տարիների դադարից հետո ներկայացրել է խորհրդային արտադրության ամենահայտի մուլտֆիլմերից մեկի՝ Պրոստոկվաշինոյի նոր սերիան, որը բուրըն քննարկումների առիթ է տվել։ Վերադարձ Պրոստոկվաշինո շարքի առաջին սերիան համացանցում է հայտնվել ապրիլի 3-ին։ Սա բացարձակապես այն չէ, մուլտֆիլմի առաջվա շունչը չկա։ Կարծում եմ, ձեզ երբեք չի հաջողվի գերազանցել խորհրդային մուլտիպլիկատորներին, Ուրեմն ավելի լավ է ինչ-որ նոր բան մտածեք, գրել է համացանցի օգտատերերից մեկը։ Միջդեռ գտնվել են մարդիկ, որոնց կարծիքով ժամանակակից մուլտիպլիկատորներին հաջողվել է արդիականացնել դասական մուլտֆիլմը։ Ոմանց էլ դուր չի եկել, որ մուլտֆիլմի ստեղծողները հումորների մեծ մասը կառուցել են ժամանակակից տեխնոլոգիաների ու սոցցանցերի շուրջ։ Հայտնի է, որ համացանցում հրապարակվելուց հետո նոր սերիան ՎԿոնտակտե սոցցանցում ունեցել է 7 միլիոն, իսկ Օդնոկլասնիկիում 5 միլիոն դիտում։ Հիշեցնենք, որ Սոյուզ Մուլտֆիլմ ստուդիայի կառավարման խորհրդի նախագահ Յուլիանա Սլաշչևան հայտարարել էր մինչև տարեվերջ Պրոստոկվաշինո սիրված մուլտֆիլմի 8-ից 10-ը նոր սերիայի թողարկելու մտադրության մասին։ Ընդհանուր առմամբ 2018-2020 թվականներին 30 նոր սերիա կստեղծվի։ Նշվում է, որ Մատրոսկին կատվին նոր սերիաներում կհնչյունավորի Անտոն Տաբակովը, Շարիկ Անունով Շանը, Գարիկ Սուկաչովը, իսկ Քերի Ֆյոդորին Ալեքսեյ Օնեժենը։ Մուլտֆիլմում երկու նոր կերպար կհայտնվի՝ Քերի Ֆյոդորի քույրը Վերա Պավլովնան և անհայտ գազանիկ Տամա Տաման։ Բրեդ Փիթն ու Անջելինա Ջոլին փոխզիջման են եկել ապահարզանի հարցով և առաջիկա շաբաթների ամուսինները պետք է ստորագրեն ապահարզանի փաստաթղթերը։ Դա մեծ քայլ է, որ նրանք կարողացել են համաձայնության գալ, այժմ նրանք բավականին լավ հարաբերություններ ունեն։ Մարդիկ խոսում են վերամիավորման մասին, սակայն դա երբեք տեղի չի ունենա, ասել է պարբերականի աղբյուրը։ Նրա տվյալներով Ջոլին համաձայնել է Փիթին հնարավորություն տալ տեսնվելու իրենց 6 երեխաների հետ։ Փաստաթղթերը պետք է դատարան ներկայացվեն առաջիկայում։ Հիշեցնենք, որ Ջոլին ապահարզանի դիմում է ներկայացրել 2016 թվականի սեպտեմբերին։ Բրիտանացի հայտնի դերասան Թոմ Հարդին նկարահանվում է 20-րդ դարի ամենահայտնի մաֆիայի պարագլուխներից մեկի Ալ Կապոնեի դերում։ 40-ամյա Հարդի մարմնավորած կերպարին արտաքնապես ավելի նման լինելու համար սփռել է գլուխը։ Աստղին ճաղատ գլխով լուսանկարել են ԱՄՆ-ի Լուիզանա նահանգում ընթացող նկարահանումների տարածքում։ Ռեժիսոր Ջոշ Տրենքի հետապնդելով Ֆոնցոյի ֆիլմում ներկայացվելու է իր դաժանությամբ հայտնի Ալ Կապոնեի կյանքի պատմությունը, այն թե ինչպես է ներգաղթյալների որդին մինչև 47 տարեկանը կառավարել Չիկագոյի հանցավոր աշխարը։ 47 տարեկանում մոտ 10-ամյա ազատազրկումից հետո Ալֆոնսոյի մոտ տկարամտություն է սկսվում, ինչի հետևանքով նրա անցյալը դառնում է ներկա։ Անցյալի դաժան հիշողությունները սկսում են թունավորել նրա կյանքը, նշվում է կինոպրոդյուսերների տարածած հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ կենթանության օրոք Ալ Կապոնեն համարվում էր Միացյալ Նահանգների ամենատխրահրճակ գանգստերը։ Դուք լսեցիք Լուրեր մշակույթից։ Ամ

Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին։ Այսօր ականապատ տարածքների վտանգավորության խնդիրների լուսաբանման և ականազերծման հետ կապված գործողությունների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Պիեր Պոլ Պրյուդոնը, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, ռոմանտիկ և գծագրիչ, Նապոլեոնի պալատական դիզայներ, Էդվարդ Հիքսը, ամերիկացի գեղանկարիչ, Միամի արվեստի հայտնի ներկայացուցիչ, Մայն Ռիդը, անգլիացի գրող, Լինուս Յելը, դրան գլանաձև փականի ամերիկացի գյուտարար, Կարլ Վիլհեմ Սիմենսը, գերմանացի և բրիտանացի ինժիներ, արդյունաբերող, Յուրի Վասնեցովը, գրքային գրաֆիկ և գեղանկարիչ, Էլինա Բիստրիցկայան, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի դերասանուհի, Անդրեյ Տարկովսկին, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, Իլյա Ռեզնիկը, ռուսաստանցի հայտնի պոետ, երգահան, Դմիտրի Նագիևը, ռուս դերասան, շոումեն։ Ժամանակը թրչում է, վատ լուր է, լավ լուր ձեր ժամանակի օդաչուն դուք եք։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։